मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, चार मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। पहला पॉइंट है, पाक चीज़ों को हराम करने वाला कौन है। तीन बातें हैं इसके अंदर, किसने अल्लाह ताला की जीनत को हराम करार दिया, किसने अल्लाह ताला की पाक चीज़ों को ममनू करार दिया, पाक चीज़ें दुनिया में भी ईमान वालों के लिए हैं खालिसतन। दूसरा मेन पॉइंट है, अल्लाह ताला की हराम करदा अशिया, बेशर्मी के काम यानी फवाहिश, खुले और छुपे। नंबर दो, गुनाह। और तीन, हक के ख़िलाफ़ ज़्यादती, शिर्क, अल्लाह ताला पर बुख्तान लगाना। तीसरा मेन पॉइंट है, कौमों की मोहलत। दो पॉइंट हैं इसमें, मुद्दत मुकर्रर है, जब मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर आगे पीछे नहीं किया जाता। चौथा पॉइंट है, रसूलों की आमद, इस्लाह के लिए आयात सुनाई, जो नाफरमानी से बचे इस्लाह करे इनको खौफ और गम ना होगा, जो सरकशी करेंगे वो अहले दोज़ख में होंगे, ऐसे लोगों के साथ क्या अंजाम होगा, जान कब्ज़ करते हुए फरिश्तों के सामने ये गवाही देंगे कि हम जालिम थे। हुक्म होगा जहन्नुम में जाओ, आग का दोहरा अजाब होगा, मुख्तलिफ गिरोह एक दूसरे पर लानत भेजेंगे, दुनिया में जो कुछ कमाया होगा इसके नतीजे में अजाब का मज़ा चखेंगे। पसंदीदा रवैये देखेंगे इस रुकू में से, तैयब रिस्क का खाना, हदों में रहते हुए जीनत का इख्तमाम करना, अपने आमाल में इखलास पैदा करना, फवाहिश से रुकना, सरकशी से बचना, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, हक के पैगाम को सुनना, अपनी इस्लाह करना, नापसंदीदा रवैये देखते हैं, जीनत को हराम करार देना, फवाहिश ज़ाहिरा और बातिना का इर्तिकाब करना, हदों को पामाल करना, बेसनत अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराना, अल्लाह के बारे में जो मुंह में आए उसको बयान करना, तकज़ीब हक करना यानी आयतों को झुटलाना, तकब्बुर करना, अल्लाह पर झूठ घड़ना, खुद को गुमराह करने वालों के लिए दुगने अजाब की बात करना, अमल की बातें यही हैं कि तमाम बुरे रवैयों को अपने से निकालना है, अच्छे रवैये इख्तियार करने हैं, बेहयाई, गुनाह और हक़ के ख़िलाफ़ ज़्यादती, शिर्क और अल्लाह ताला पर बुख्तान लगाने से बचना है, اپنا جائزہ لینا ہے اس بات میں کہ میری وجہ سے دنیا میں تعفن تو نہیں پھیل رہا، اور اگر کوئی ایسی چیز میری ذات میں ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. اور اس کی رحمت کی بہترین چیز کیا ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کی سمجھ آ جائے اور اس کو اصلاح کی فکر لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.